care aflu ajutor. Să bat eu sunt în mâna sa și în alui inimă sunt scris, iar când în ceruri el va sta, pârâșul meu va fi în vis. Pârâșul meu va fi în vis. Satan când mă va acuza, spune